www.orlen.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec, laureatką nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W serwisie powiemy też o przebiegu szczepień w Polsce, we Włoszech i na Ukrainie. Prawo i Sprawiedliwość chce zachęcić osoby w wieku emerytalnym do kontynuacji pracy. Propozycje dla seniorów są zawarte w Polskim Ładzie. Uznana światowa artystka, a w przeszłości niepokorna wobec komunistycznych władz. Tak o Ludwice Ogorzelec mówił premier Mateusz Morawiecki. Rzeźbiarka otrzymała nagrodę imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie obserwował Mariusz Pieśniewski. Wręczając nagrodę, wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że abstrakcyjne rzeźby plenerowe Ludwiki Ogorzelec od lat 80. zeszłego stulecia cieszą się ogromnym uznaniem na całym świecie. Jest pani kimś na polskiej, europejskiej, światowej scenie artystycznej, a mówię światowej, bo pani wystawy były rzeczywiście w różnych punktach kuli ziemskiej, niezwykłym. Kimś, kto dokonał naprawdę rzeczy wielkich. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że w młodości artystka działała w radykalnej Solidarności Walczącej. Zaczynała już jako ósmoklasistka buntująca się przeciwko świętowaniu rewolucji październikowej, a potem była francuską łączniczką Solidarności. Była zadziorna, była niepokorna i to jej zostało. Potem, kiedy w latach 80. działała w Solidarności Walczącej, a następnie w 85. roku wyjechała jako łączniczka do Francji. Po uroczystości uczestnicy Kongresu Polska Wielki Projekt będą oglądać jedną z przestrzennych instalacji Ludwiki Ogorzelec. Rzeźba stanęła na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Teraz sobotni bilans epidemiczny. Mamy 775 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Zmarło 125 osób. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 19,5 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 6,5 miliona osób. Nowy dzienny rekord liczby szczepień we Włoszech. 563 tysiące świeżo zaszczepionych zanotowano wczoraj. Do tej pory we Włoszech wykonano 33,5 miliona szczepień, w pełni zaszczepionych jest 11,5 miliona osób, czyli 20% populacji. Na Ukrainie natomiast dwie dawki szczepionki przeciw koronawirusowi otrzymało jedynie 0,3% ludności. Tempo szczepień nad Dnieprem jest jednym z najwolniejszych w Europie. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia drugą dawkę szczepionki przyjęło 123 tysiące osób. Pierwszą dawkę nieco ponad milion, co stanowi około 2% społeczeństwa. Dla porównania w Polsce liczba osób zaszczepionych dwoma dawkami jest 50-krotnie większa niż na Ukrainie, zaś pierwszą dawką 13-krotnie większa. Ukraińskie władze mają trudności z zakupami niezbędnej liczby szczepionek, ale też system organizacji punktów szczepień pozostawia wiele do życzenia. Ostatniej doby nad Dnieprem szczepionkę podano 16 tysiącom osób. W ukraińskiej stolicy, ale też we Lwowie i Odessie, w halach wystawienniczych i obiektach sportowych w ten weekend otwierane są po raz pierwszy na Ukrainie masowe punkty szczepień. Wydajność takiego punktu w ukraińskiej stolicy to około 1,5 tysiąca pacjentów na dobę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość chce zachęcić osoby w wieku emerytalnym do kontynuacji pracy. W Rzeszowie marszałek Sejmu Elżbieta Witek i minister rodziny Marlena Maląg omówiły część Polskiego Ładu, czyli nowego programu społeczno-gospodarczego Zjednoczonej Prawicy. Proponujemy całkowite zwolnienie z podatku dochodowego dla emerytów, którzy chcą jeszcze pracować, mówi minister Maląg. Zachęcając do tego, abyście Państwo skorzystali z swojego przywileju, ale również chcieli się podzielić swoim doświadczeniem, wdrażać młodych ludzi na rynek pracy, wprowadzamy taki dodatkowy mechanizm, a więc nie będzie odprowadzany podatek. Oczywiście będzie odprowadzany dalej kapitał emerytalny, a więc osoba, kiedy podejmie decyzję za 2-3 lata, że przechodzi na emeryturę, jej świadczenie będzie wyższe. Z kolei ci, którzy zdecydują się przejść na emeryturę, nie będą płacić podatku dochodowego, jeżeli wyniesie ona maksymalnie 2,5 tysiąca złotych brutto, mówi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. To jest naprawdę ponad 61% emerytów i ponad 1,7 miliona% rencistów. Także to jest olbrzymi obszar, któremu Polski Ład wychodzi naprzeciw. Zaprezentowany w połowie maja program Polski Ład koncentruje się m.in. na polityce rodzinnej i senioralnej, ale także na zmianach podatkowych. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. W Lidze Narodów reprezentacja siatkarzy gra z Serbią. Wczoraj w Rimini Polacy ograli gładko 3-0 Włochów. Podobny plan mają wobec dzisiejszych rywali. Jak na razie pierwszy set dla biało-czerwonych. Było 26-24. Kibice piłki nożnej czekają na wieczorny finał Ligi Mistrzów w Porto. Zagrają dwie drużyny angielskie. Chelsea Londyn z Manchesterem City. Dla Londyńczyków to szansa na pierwsze europejskie trofeum od 2019 roku i pierwszy triumf w Lidze Mistrzów od 7 lat. A dla City na pierwszy puchar od ponad pół wieku. Gdy ostatnim razem City grało w europejskim finale, na listach przebojów królowali Simon & Garfunkel. To był miesiąc, kiedy rozpadli się Beatlesi. A w pucharze zdobywców pucharów City pokonało Górnik Zabrze. Jak nastroje dzisiaj? Niedawno po zdobytym mistrzostwie trener Guardiola dał się ponieść i śpiewał na cały głos klasyk Oasis. Teraz już nieco poważniej zapewnia. Finał Ligi Mistrzów to jest coś. Przez całą karierę nie prosiłem o więcej i nie będę prosił. A Chelsea, trener Tuchel uważa, że kluczem do dobrego występu jest poczucie radości z gry. To pewnie jeden z najbardziej ekscytujących dni w karierze wielu zawodników. Mamy przywilej przygotowywania się do finału, to spełnienie marzenia. Uratować sezon dla The Blues to zadanie, jakie Niemiec dostał zimą. Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie już drużynie zapewnił, a teraz szansa na najlepszy ratunek, jaki można sobie tylko wyobrazić. Dodajmy, że trener Tuchel to pierwszy menedżer w historii, który dotarł do finału dwa razy z rzędu, poprzednio z PSG. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na Wyspach na Wembley grają o awans do Premier League. Brentford prowadzi 2-0 ze Swansea. A w Chorzowie emocje w lekkiej atletyce. Na Stadionie Śląskim pojawili się kibice. Jest także Dariusz Urbanowicz. Polacy bronią tytułu drużynowych mistrzów Europy w lekkiej atletyce. Czy staną na wysokości zadania? Z jednej strony trochę strach się bać, bo na listach startowych brakuje naszych wielkich lekkoatletów, którzy na drużynówkach w poprzednich latach wygrywali konkurencję. Swoboda, Enawi, Jóźwik, Andrejczyk, Cichocka, Lewandowski czy Lisek, ale mamy też ogromne powody do optymizmu, bo właśnie na takich zawodach, które być może nie należą do pierwszej kategorii odśnieżania, rodzą się takie perełki jak Pia Skrzyszowska. Zawodniczka stołecznego AZS AWF fascynowała już na halowym czempionacie Starego Kontynentu w Toruniu, ale dziś zaskoczyła naprawdę wszystkich. Jest pod karką, a wygrała wyścig na płaskie 100 metrów i to z życiówką 11:25. Wszystko idzie w dobrą stronę i do przodu. Teraz tylko dobry start na Połotkach i sezon zacznie się na dobre. Tymczasem Polska plasuje się na czwartym miejscu, a zawody potrwają do niedzieli. W serwisie za 2 godziny więcej o zgrupowaniu piłkarzy w Opalenicy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno i deszczowo, ale pojawią się rozpogodzenia. Miejscami możliwe burze. W górnych partiach Tatr i Sudetów śnieg. Teraz od 11 do 18 stopni, nad ranem od 2 lokalnie na północy do 8 w centrum i 11 na zachodzie, a jutro od 12 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Lustro szkła, widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście: Urszula Ludziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Drużyno, teraz gramy o 5 cali emocji więcej, bo w Mediamarkt za większy telewizor płacimy jak za mniejszy. Na przykład Samsung 55 cali QLED za 4699 zł. Mediamarkt, tu wszystko działa dla Ciebie. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb.

histeryczne podejście do interpretacji tekstowej zawsze było związane z tym zespołem, zresztą nadającym mu właśnie tego indywidualnego, wyjątkowego charakteru. Dziś, proszę Państwa, za sterami naszego muzycznego statku kosmicznego, za heblami siedzi Katarzyna First-Wojtkowska, wydawcą jest Justyna Grabasz. Przy mikrofonie dla Państwa poprowadzi dwugodzinną audycję Jędrzej Kodymowski, czyli moja skromna osoba, bo tak w trzeciej osobie się przedstawiać też może czasami jakiś psychoterapeuta pomyśleć, że jest coś nie w porządku, ale wszystko jest okej. Jest, proszę Państwa, fantastyczny początek weekendu, właściwie już można by rzec nawet pierwsza połowa połowy tego weekendu, bo jest sobota, przed nami zagadkowy zespół o bardzo tajemniczej nazwie, Milczenie Owiec. Może się to kojarzyć z niektórym oczywiście z adaptacją filmową o tym samym tytule. Tak, tak, to ja, to oczywiście jest Grzegorz Ciechowski. W końcu pamięci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wiedz, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko, na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Na mistrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam wyższe to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Możecie Państwo do mnie pisać o swoich odczuciach, o refleksjach, które do Was przychodzą, słuchając tych uniwersalnych numerów, które zostały przetworzone, a w zasadzie nagrane jeszcze raz we własnej interpretacji, w swoim spojrzeniu, w swoim tak zwanym przerobionym jestestwie. I to wszystko bardzo mnie interesuje, jak Państwo to odbieracie. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my już przechodzimy, bo w zasadzie przyjęło się tutaj takie motto, że w trzech wymiarach gitary poszukujemy rozwiązań, które wcześniej stworzone jako taki wzorzec są później uniwersalnie interpretowane przez następne pokolenia twórców. Zresztą niektóre piosenki, które dzisiaj będą przywołane, powstały jeszcze przed II wojną światową, także może się to dla Państwa wydać dziwne, ale akurat ta piosenka, o której myślę, na dzień dzisiejszy jest całkowicie adekwatna i odpowiadająca tym samym potrzebą, bo związana po prostu z najważniejszym uczuciem, które doprowadza do tego, że jednak ludzkość jeszcze istnieje. A teraz już przejdziemy do raczej tanecznej części, choć w zasadzie osadzonej w mocnym, takim undergroundowym, przynajmniej z początku, klimacie i w stworzone przez artystów wywodzących się z całkowitego podziemia, które stało się dla odmiany na dzień dzisiejszy właściwie dominującym środowiskiem, który tworzy tendencje te, które obowiązują dziś na świecie. Born Sleepy w wykonaniu Ten Fee, a jest to cover grupy Underworld. Drive, dog, dirty, no manger. Kto, proszę państwa, nie miał czasem takiej ochoty zastanowić się nad sensem życia, przeprowadzić taką retrospekcję bardziej filozoficzną dotyczącą tego, co było, co jest i co prawdopodobnie być może w przyszłości. Taki charakter właśnie jest w tekście Zegarmistrza Światła, zresztą bardzo popularnego w środowiskach, których jest więcej czasu na zastanowienie się nad tymi wszystkimi sprawami, doprowadzenie do tak zwanego rozbicia na czynniki pierwsze wszystkich aspektów naszego życia społecznego, zawodowego, ale też i osobistego. I właśnie z tym tekstem zmierzyła się Ania Ortodoks zespołu Kroster Keller, którą dzisiaj przywołamy, a ona znowu podjęła temat Zegarmistrza Światła. A kiedy przyjdzie także po mnie Zegarmistrz Światła purpurowy, zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Kiedy przyjdzie także I tak właśnie można się jeszcze raz przekonać o tym, że Ania dysponuje naprawdę kawałem konkretnego głosu, który przebija się przez wiele innych, słabszych głosików, być może nawet bardziej eksponowanych. W tym wypadku kontrowersyjność Ani w całym swoim anturażu artystycznym też robi grę i zresztą będziemy do tego wracać, bo myślę, że i państwo, i my, i cała redakcja muzyczna, bo słuchacie państwo trzech wymiarów gitary w trzecim programie Polskiego Radia. A przed nami następny cover, który został stworzony i w zasadzie wypłynął na szerokie wody globalnego rozpoznania, czyli przez ojca, uważanego za ojca punk rocka, czyli Iggy'ego Popa, utwór pod tytułem Passager w wykonaniu Alison Mozart. Right. la la la, la la la la la. I tak się właśnie, proszę Państwa, kończy cover Passengera w wykonaniu Alison Mozart. Można by tutaj domniemać, że jest może potomkinią Mozarta, ale akurat zupełnie inaczej się pisze to nazwisko. Zresztą nie jest to nazwisko, tylko pseudonim artystyczny, który w zasadzie ma nawiązywać, jak w show biznesie zresztą wielokrotnie można zauważyć, są różne zabiegi PR-owskie, które w mniemaniu tych wykonawców, czy tych, którzy się starają ich wylansować, mają w tym właśnie pomóc. Na przykład takie małe zabiegi przy nazwiskach, czy przy pseudonimach artystycznych, bo w zasadzie tak powinno się to nazywać, nie urażając dumy artystów, którzy z nich korzystają. A w zasadzie utwór, który teraz jest przed nami, pochodzi z bardzo dawnych czasów, być może nawet z czasów, kiedy jeszcze rzeka Ganges i Brahmaputra nie były połączone, nie tworzyły największej delty rzecznej na świecie. A może już akurat ona funkcjonowała, bo tak jak Ganges jest olbrzymią rzeką, tak jak i Brahmaputra, która w końcowym biegu wpada do Gangesu, potrafi mieć nawet 100 metrów głębokości, żyją tam stworzenia, które gdzie indziej są niespotykane. Na przykład wyjątkowe delfiny, całkowicie ślepe, które żerują przy samym dnie Brahmaputry. Zresztą sama nazwa już jest dosyć ciekawa, egzotycznie brzmi. Nie, oczywiście nie jest polecane Europejczykom, którzy przyjeżdżają zwiedzać te tereny, pić tak bezpośrednio wody ani z Gangesu, ani z Brahmaputry, bo może ich po prostu zacząć boleć brzuch, a sam stoperan na to nie pomoże. Przed Państwem z dawnych wykopalisk skowerowany utwór grupy Breakout. Posłabym za Tobą w wykonaniu, na wokalu oczywiście, Anią Rusowicz. We'll be right back. była Ania Rusowicz w utworze Poszłabym za tobą, a przed nami już wielki, wielki, jeden z największych numerów, które doczekały się niezliczonej ilości coverowania, interpretacji, Tomorrow Never Knows, czyli utwór sztandarowy grupy The Beatles, dzisiaj w wykonaniu Daniel Dax. Jest 10 minut do godziny 18. Słuchacie Państwo trzech wymiarów gitary w trzecim programie Polskiego Radia, a przed nami absolutna petarda. Ja już pozwoliłem sobie tydzień temu zaprezentować cover zrobiony przez Elizę do utworu Astrud Gilberto, a dzisiaj posłuchamy autorskiej, tak jak też w każdej regule są wyjątki, które ją potwierdzają. Będzie utwór autorski How to Get What You Want i Alice Trow. Agenda undone. Am I out of opinions? And rich in zero sum. 5 years from now, it's nostalgia, no fun. To Get What You Want i Alice Trow, która na wszystkich instrumentach, które Państwo słyszeli, gra osobiście. A przed nami utwór, który swojego czasu robił wielką karierę i zresztą jest też w wielu odsłonach. Dziś posłuchamy w wykonaniu Michel Branch i A Horse With No Name z zespołu America. You can remember your name.